Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób, i rzekł: mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa, bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Także nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest pole krwi. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej, oraz: a urząd jego niech weźmie inny. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja. Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do grona 11 apostołów. I ostatnio tutaj zaczęliśmy tylko rozmawiać o tych czasach i okresach, które Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że to nie ich rzecz poznać. Mogli się cofnąć? Możemy. Bo tak czytając, myślałam o tym, że może dobrze by było porozmawiać, chociaż temat już się pojawiał, ale myślę, że on cały czas budzi dużo różnych, jak rozmawiam z różnymi osobami, takich niepewności i rozbieżności, bo tutaj mowa o tym chrzcie, czy Duchem Świętym, czy w Duchu Świętym, czy zanurzeniu, żeby też porozmawiać właśnie, czym to jest i czym to nie jest. bo no jest to taki, myślę, temat, który słyszymy, że w różnych kręgach różnie to jest jakoś tam interpretowane. Znaczy, ja myślę, że tutaj sukcesywnie będziemy widzieli, na czym to polega. Na podstawie tego fragmentu niewiele można powiedzieć, poza tym, że jest mowa o zanurzeniu w Duchu Świętym, co sugeruje przeniknięcie każdej sfery ich życia obecnością Ducha Świętego. I ósmy wiersz mówi o mocy tego Ducha, który uzdolni ich do bycia świadkami aż po najdalsze krańce ziemi. Rozpoczynając od miejsca, gdzie są w Jerozolimie, aż po najdalsze krańce ziemi. I tak naprawdę to jest wszystko, co tutaj w tym fragmencie na ten temat jest powiedziane, więc byśmy musieli teraz się... A jeszcze drugi wiersz, na przykład, czemu tutaj jest powiedziane, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego polecenia apostołom. W jakim sensie Pan Jezus udzielił im przez Ducha, skoro sam był, więc to On im udzielił. Więc czemu jest powiedziane, że przez Ducha udzielił? Najwyraźniej cały czas posługiwał, nawet po swoim zmartwychwstaniu, w mocy Bożego Ducha. Ta obecność Ducha Świętego jest charakterystyczną cechą Bożej obecności. I tutaj Duch Święty, myślę, jest podkreślany, dlatego że uczniowie wkrótce mieli go otrzymać. Jezus mówi im o obietnicy Ojca w wierszu czwartym, i jest to obietnica właśnie zanurzenia w Duchu Świętym. Więc Pan Jezus, wiemy, że za życia swego w ciele posługiwał w Duchu Świętym i o tym nieraz mówił. Mówi: ja palcem Bożym albo ja Duchem Bożym wypędzam złe duchy. Czyli Pan Jezus posługuje się takim terminem i też apostołowie, kiedy o nim mówią, to używają tych terminów, wiążąc jego służbę z mocą Ducha Świętego. Czytamy, że Duch Święty poprowadził go na pustynię i powrócił z pustyni w pełni mocy Ducha Świętego, pełen Ducha Świętego. Więc jakby tutaj mamy to określenia co do jego osobistej służby tutaj na ziemi, w Duchu Świętym. I widzimy, że po zmartwychwstaniu też w mocy tego Ducha przekazuje te polecenia. Ale też na przykład jest... Bo teraz tak, Pan Jezus mówi do nich: wy będziecie oszczeni czy zanurzeni. Więc niektórzy twierdzą, że oni jeszcze nie mieli Ducha Świętego. A jak mogli nie mieć, skoro już byli ludźmi, którzy... byli zadedykowani, tak? Więc też tutaj może trzeba o tym porozmawiać. Okej, no to jest faktycznie tutaj element, który warto tutaj dotknąć. Czy człowiek, który nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, według tej terminologii, nie jest zanurzony w Duchu Świętym, ma jakieś doświadczenie Ducha Świętego? I Pan Jezus, chociażby do Nikodema, mówi, że człowiek musi się narodzić z wody i z ducha. Nie używa tam terminu musi być zanurzony w duchu, ale mówi o narodzeniu z ducha. Więc na pewno wszelkie spotkania z Bogiem, wszelkie doświadczenia Boga są spotkaniem z Jego Duchem, no bo Bóg jest Duchem w swej istocie. I kiedy mówimy Duch Święty, to mówimy o Bogu. I ta obecność Ducha Świętego jest obecnością Syna i obecnością Ojca, którzy są jedno z Duchem Świętym. Więc tutaj mamy pewien dylemat czasami, bo Pan Jezus mówi czasami o Ojcu, czasami mówi o sobie samym, czasami mówi o Duchu Świętym i czasami widzimy, że jakby zamiennie te osoby funkcjonują. Widzimy, że są to odrębne osoby, a jednocześnie są w takiej jedności, że kiedy mówimy o Ojcu, to jednocześnie mówimy o działaniu Syna i Ducha. Widzimy ich jedność i odrębność. I teraz, kiedy mówimy o spotkaniu z Bogiem, o spotkaniu z Jezusem, to czy nie mówimy o spotkaniu z Duchem? Oczywiście. Ten Duch jest cały czas obecny. On jest cały czas działający. Więc tutaj mamy tą trudność, no bo mamy do czynienia z istotą, której nie rozumiemy do końca. Nie znamy, jak to wszystko w Bogu funkcjonuje. Mamy to objawienie Boga jako Ojca, Syna i Ducha, ale te zależności, jak to rzeczywiście, no to jest chyba niepojęte dla człowieka, wydaje mi się. Więc kiedy mówimy o ich nawróceniu do Jezusa, to z pewnością było to jakieś doświadczenie Jego działania, Jego Ducha w ich sercach. To Duch ich przekonał, że to jest Syn Boży, że to jest Mesjasz. Mieli jakieś objawienie od Ducha, mieli jakieś poznanie Go. Czy oni się narodzili na nowo? Nigdzie tego nie czytamy, żeby oni się na nowo narodzili, ale z pewnością uwierzyli w Niego, z pewnością zostawili wszystko i poszli za Nim i stali się Jego uczniami. Teraz no, pytanie, co to znaczy? W Niego, to nie można powiedzieć, że nawrócili się. Czy no niestety nie. Nie wszyscy, którzy w Niego wierzą, nie mówimy o apostołach poza Judaszem, tak? No tak, tylko właśnie jakby patrząc na doświadczenia różnych ludzi, pytanie teraz, czy nawrócenie, wiara w Jezusa jest automatycznie nowym narodzeniem? Jak to ściśle sprecyzować? I gdzie tutaj jest Duch Święty? To są rzeczy, które dopiero z perspektywy możemy ocenić. Z dłuższej perspektywy. Byli ludzie, którzy wierzyli w Niego, szli za Nim, ale później się odwrócili od Niego. Byli jak to ziarno, które padło na skalisty grunt, czy między ciernie. To nie byli prawdziwe narodzenia. Wydaje się, że oni mieli jakieś doświadczenie tego słowa, bo przyjęli w jakiejś mierze to słowo. Doświadczyli w jakiejś mierze mocy tego słowa, bo coś tam wzrosło w ich życiu, jakaś wiara się pojawiła. Natomiast to nie był jeszcze ten moment tego właśnie narodzenia się na nowo, tego stania się dziećmi bożymi i bo to dopiero widzimy z perspektywy całego życia tak naprawdę i końca. Wtedy dopiero widzimy ten, który wytrwa do końca. To ci są dziećmi bożymi w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ludzie na różnych etapach życia mogą doświadczyć jakiegoś prawdziwego, autentycznego działania Ducha Świętego. I nam jest to trudno ocenić dzisiaj. My oczywiście po owocach staramy się to rozpoznać w naszym własnym życiu i w życiu innych ludzi, ale do końca tak nie jest. Możemy się mylić. Czasami widzimy po latach ludzie, którzy nawet wydawali się wiele robić dla Boga, służyć Mu, dokonywać jakichś wielkich rzeczy nawet dla Niego, okazują się oszustami, okazują się odstępcami. I teraz pytanie, czy oni się narodzili na nowo i odwrócili się od tego, utracili to, co mieli? To są dyskusje na ten temat. Niektórzy twierdzą, że tak, że oni się narodzili na nowo, ale później stracili to życie. Inni mówią, że oni się nie narodzili na nowo, ale uwierzyli w jakiś sposób. W jakiś sposób weszli na tą drogę sprawiedliwości. Jakieś przeżycie może. Mieli jakieś przeżycia, mieli jakieś doświadczenia, nawet duchowe. I w jakiejś mierze tak, ale coś tam ciągle było nie do końca powierzone. Nie do końca się oddali, nie do końca zawierzyli Chrystusowi. Mamy przykład tych ludzi, którzy, Pan Jezus mówi, w ostatecznym dniu przyjdą i powiedzą: Panie, Panie, w Twoim imieniu to, tamto robiliśmy. A Jezus powie: nigdy Was nie znałem. Czyli oni do Niego mówią: Panie, i wskazują na rzeczy, które w Jego imieniu robili. Demony wypędzali, mówili językami, cuda czynili, a Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Więc tutaj dokładnie, tu nie chodzi o to, że Jezus nie wie, kim oni są i nie ma pojęcia o nich nic. Jezus mówi, nie mieliśmy ze sobą tej właśnie relacji, która wynika z nowego narodzenia, która wynika ze stania się dzieckiem Boga. Więc tutaj to jest coś, co nigdzie nie czytamy o tych uczniach, czy oni się na nowo narodzili. Zakładamy, że tak, bo oni wytrwali poza Judaszem. Judasz był tym fałszywym uczniem, który był w ich gronie, może nawet też czynił cuda. Nie wiemy tego. Kiedy Jezus ich wysłał, nie czytamy, że Judasz został, że Judasz tego nie robił, więc on mógł iść razem z innymi i też mógł uzdrawiać chorych, mógł czynić te rzeczy. Nie wiemy tego. Po prostu to nigdzie nie jest powiedziane. Natomiast wierzymy, że oni na jakimś etapie nawrócili się, prawdziwie się na nowo narodzili. I tutaj Jezus im mówi o otrzymaniu mocy z wysokości. Mówi im o otrzymaniu mocy, która pomoże im zrealizować tą misję, do której Jezus ich posyła. No i właśnie tak wierzą baptyści, że to napełni, to zanurzenie jest właśnie tym wyposażeniem w moc. Nie tylko baptyści. Tutaj myślę, że wielu ludzi w różnych okresach historii Kościoła tak to rozumiało i niektórzy zielonoświątkowcy też tak to rozumieją. Mhm. Tutaj myślę, że jest pewna różnorodność w pojmowaniu tych rzeczy. Natomiast baptyści tacy tradycyjni, tacy powiedzmy ortodoksyjni baptyści, oni twierdzą, że wtedy, kiedy to zostało wylane na Kościół, to było jednorazowe wydarzenie, które już jest udziałem wszystkich, którzy się nawracają. Mhm. Czyli oni nie szukają kolejnego wydarzenia po nawróceniu, tylko wierzą, że jak człowiek się nawraca, to otrzymuje od razu tą pełnię Ducha Świętego, otrzymuje tą moc z wysokości i później jedynie ma pielęgnować to. Czyli tam nie ma takiego drugiego, jakby kolejnego oczekiwania. Wśród zielonoświątkowców jest coś takiego, że się człowiek nawraca, przeżywa nawrócenie, które też jest dziełem Ducha Świętego, ale szuka kolejnego doświadczenia chrztu w Duchu Świętym, czyli zanurzenia w Duchu Świętym, czyli otrzymania tej mocy. Jest to słuszne. I to jako drugie wydarzenie. Ja myślę, że jest to słuszne, by szukać tej mocy. Czy teraz nazwiemy to chrztem w Duchem Świętym, to już nie jestem pewien, czy to jest rzeczywiście chrzest Duchem Świętym. Kiedy człowiek przeżywa coś emocjonalnego, kiedy zaczyna mówić na przykład językami. Wydaje mi się, że wtedy po prostu otrzymuje dar języków. Ale czy to jest, czy wcześniej nie miał tej mocy? Myślę, że to trudno tak nazwać. Wielu ludzi, którzy nie mówią językami, mają ewidentnie moc Ducha Świętego. Są Jego świadkami. Są ludźmi tak oddanymi, tak poświęconymi, dużo bardziej niż ci, którzy mówią językami, a nie mają tej gorliwości, tego poświęcenia, tego bycia świadkami. Więc tutaj... Ale jednocześnie jest niestety takie gdzieś wprowadzenie w błąd, że mówi się ludziom, no bo niestety takie osoby słyszałam, które mówią, że no ja nie mam jeszcze tego ducha, bo właśnie nie mówię językami. I jest to takie smutne, bo ta osoba nie widzi właśnie, że jej życie świadczy dokładnie o tym, że duch w niej działa, ale nie ma tego przejawu i gdzieś to sobie odmawia, że to jest to działanie. To wynika z właśnie interpretacji drugiego rozdziału. W drugim rozdziale mamy wylanie ducha ludzi, którzy zaczynają mówić językami, do tej pory tego nie robili. I wiąże się ze sobą wylanie ducha z darem mówienia językami. I później mamy kolejnych kilka przypadków w Dziejach Apostolskich, że modlili się o jakichś ludzi, wkładali na nich ręce i oni otrzymywali dar ducha i prorokowali i mówili językami. Więc stąd wielu wiąże to z tym przeżyciem. Natomiast mamy inne miejsca, które mówią, że można być pełnym ducha, a nie mówić językami. Czy prorokować. Są inne też przejawy ducha w ludziach, którzy są zanurzeni w duchu. Więc To, że w dziejach apostolskich mamy tego typu przypadki, to nie możemy tego zanegować i nie powinniśmy tego lekceważyć. Natomiast nie możemy na tym też budować sztywnej doktryny. To musi być doktryna, która jest oparta na tym, co tu czytamy, ale musimy ją poszerzyć o te inne miejsca, które mówią o pełni Ducha Świętego. I tam niekoniecznie występują języki. Paweł mówi, abyśmy byli pełni Ducha, śpiewając i grając, i pieśni duchowe, i psalmy, mówiąc do siebie w sposób budujący. Więc tam Paweł nie mówi o mówieniu językami na przykład, kiedy mówi o tym, żebyśmy nie upijali się winem, ale byli pełni Ducha. Tam używa innych aspektów tej pełni Ducha. Więc musimy brać pod uwagę te różne rzeczy, które pokazują nam, że to działanie Ducha, jak Pan Jezus powiedział, jest rozpoznawalne po przejawach tego działania Ducha. Mówi, jest jak wiatr. Nie widzisz, skąd przychodzi, dokąd się udaje, ale widzisz jego działanie. I tutaj myślę, że na tym się musimy skupiać i o to zabiegać. Nie skupiać się na jakimś jednym przeżyciu, bo niestety już na przestrzeni tych ponad 100 lat ruchu zielonoświątkowego widzimy wielu ludzi, czy charyzmatycznego, widzimy wielu ludzi, którzy rzekomo mówią językami, ale w żaden sposób nie wydają się manifestować tych innych aspektów pełni Ducha Świętego. Więc zaczynamy to kwestionować i ci krytycy ruchu zielonoświątkowego od początku to kwestionowali, bo widzieli różnego rodzaju nadużycia. Natomiast nadużycia też nie mogą być argumentem, żeby wyrzucić i wyrugować to wszystko, co jest autentyczne. Więc w każdej formie wiary są ci prawdziwi i są ci fałszywi. I to, że ktoś na przykład przyjął chrzest wodny, też nie jest gwarancją, że on jest prawdziwym wierzącym. Ilu ludzi przyjęło chrzest wodny i okazało się oszustami, Więc teraz na co? Teraz chcę powiedzieć, że chrzest wodny jest czymś złym, że jest czymś niewłaściwym? Nie. Po prostu są ci, którzy prawdziwie przyjęli ten chrzest ku błogosławieństwu, a są inni, którzy po prostu tylko dali się zamoczyć w wodzie i nie nawrócili się. Więc tak samo i tutaj. Myślę, że musimy jakby patrzeć na te aspekty tego, co Pismo naucza na temat zanurzenia w Duchu Świętym. I tutaj mamy pierwszy przykład. Jezus mówi, że otrzymacie moc tego Ducha Świętego. Czyli kiedy On na was wstąpi, to jest istotne. Zobaczcie, że Jezus mówi o Duchu Świętym nie jako o mocy. Nie mówi o mocy, którą jest Duch Święty, ale mówi o osobie, która udziela mocy. Dysponuje tą mocą. Tak, który dysponuje tą mocą i udziela tej mocy. Mówi, otrzymacie moc pochodzącą od Ducha Świętego, moc Ducha. Tak jakby powiedział moc Boga. Więc nie mówimy, że Bóg jest mocą, tylko mówimy o Bogu, który ma wszelką moc. Tak świadkowie mówią, że Duch Święty to czynna moc Boża, to byłoby takie, moc Boża dała moc Bożą, nie? No, totalnie bez sensu. Tym bardziej, że często jest powiedziane Duch Święty, znaczy nie często, ale w kilku miejscach jest napisane na przykład o Panu Jezusie, że był pełen mocy i Ducha. I Ducha. Więc jeżeli ta moc jest, jeżeli Duch jest mocą, to mamy mocy i mocy. No tak samo i tutaj, nie? Moc Ducha moc Świętego. Moc Ducha Świętego. Więc ten Duch jest Duchem, który udziela mocy. I to dalej jest jakby też wyjaśnione. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi. Czyli kiedy Duch na was wstąpi, otrzymacie Jego moc. I dzięki tej mocy będziecie świadkami. Więc to jest pierwsza zapowiedź Ducha i to jest pierwszy charakterystyczny element otrzymania Ducha, że człowiek, który otrzymuje Ducha Świętego, otrzymuje też zdolność doświadczenia o Jezusie. Ten duch uzdalnia człowieka do składania świadectwa o Jezusie w taki sposób, że inni ludzie są tym jakoś poruszeni, są tym przekonani. Wiadomo, że tutaj trudno jest porównywać skalę pewnego obdarowania, chociażby ewangelizacyjnego. Nie wszyscy są ewangelistami, którzy też to czynią w mocy ducha, więc tacy ludzie mają szczególne uzdolnienie, że rzeczywiście no Bóg widać w jakiś większy sposób się nimi posługuje. Ale widzimy tutaj, że Jezus mówi do swoich uczniów, że oni takimi będą i oni takimi byli. Każdy z nich był Piotrze, takim. Jak był taki niepewny, a później jak staje. Tak, wcześniej się zaparł Pana Jezusa trzykrotnie, a później publicznie o nim składa świadectwo i kiedy jest w jakiś sposób zastraszany, czy nawet bity, widzimy, że się nie wycofuje. Ma tą odwagę, ma tą nową moc, właśnie. Moc, którą otrzymał z góry. Więc tutaj to jest coś, o co i my powinniśmy prosić. Kiedy myślimy o pełni Ducha Świętego, no to właśnie prosimy o tę moc, by być świadkami Jezusa. Żeby się nie wstydzić świadectwa o Panu Jezusie, żeby nie obawiać się ludzkich jakichś negatywnych reakcji. I myślę sobie, no o ileż bardziej potrzebujemy tego niż jakiegoś emocjonalnego przeżycia. Potrzebujemy na co dzień tego, by być świadkami naszego Pana, gdziekolwiek jesteśmy. Do tego potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Więc tutaj to jest dla mnie jeden z takich fundamentalnych przejawów obecności Ducha. Jeżeli widzę człowieka, który ma odwagę mówić o Jezusie, I faktycznie widzę, że są owoce tego jego przemawiania, no to nawet jak nie mówi językami, to co ja powiem, że on nie ma Ducha Świętego, to skąd on ma tę moc, skąd ma tę zdolność? Więc chociażby to pokazuje mi, ilu jest ludzi poza ruchem charyzmatycznym, którzy są wielkimi świadkami Jezusa. Więc absolutnie bym nie przywiązywał tego jednego daru do chrztu w Duchu Świętym. Natomiast z drugiej strony można właśnie popaść w taką negację potrzeby tej mocy z wysokości, jakby zakładać, że wszystko otrzymaliśmy przy nawróceniu i teraz nie mamy zabiegać o tą pełnię Ducha. Tu jest, myślę, błąd tych cesacjonistów, którzy twierdzą, że i już te wszystkie właśnie cudowne przejawy Ducha przeminęły wraz z apostołami, że oni doświadczali tej mocy. To było im potrzebne, żeby być świadkami Jezusa, bo nie było jeszcze Pisma Świętego, bo Kościół dopiero się kształtował, ale dzisiaj też w wielu miejscach Kościół dopiero się kształtuje, dopiero powstaje. Ludzie zakładają społeczności, zakładają zbory, idą w nowe miejsca, gdzie ludzie nie słyszeli Ewangelii. I tam, wierzę, tak samo potrzebują mocy Ducha, jak ci pierwsi apostołowie i przejawów tego Ducha na różne sposoby. Więc nie rozumiem tej logiki, którą niektórzy próbują stosować i upierać się, że wszelkie nadprzyrodzone przejawy są niepotrzebne i są przejawem jakiegoś innego Ducha. Natomiast tutaj, na tym etapie, Jezus mówi o dwóch rzeczach. Mówi właśnie o tym, że będą zanurzeni i że otrzymają tę moc i będą świadkami. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę. I obłok zabrał go sprzed ich oczu. Nie wiem, na jakim etapie, w którym momencie. Ale no jest napisane, został uniesiony w górę, czyli gdzieś tam już w górze był. No tak, tak. Tylko mogło to być, nie wiem, 5 metrów nad ziemią, 15, 50, nie wiemy na jakim etapie. Gdzieś tam, gdy był uniesiony w górę, obłok. Chociaż jest napisane, i gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał, jest tu przynajmniej tak wygląda jakaś ciągłość czynności, patrzyli uważnie. Tak, bo tutaj nie jest powiedziane, że obłok go zasłonił. Jest napisane, że zabrał go sprzed ich oczu, co może oznaczać, że na jakimś obłoku się wznosił. Trudno powiedzieć. Czy kiedy się wpatrywali, jak on wstępuje w tym obłoku, może był ukryty w tym obłoku. To nie jest tutaj jednoznaczne. W każdym razie, widzieli go naocznie, jak wstępuje w górę do nieba. I gdy oni się wpatrywali, stanęli przy nich dwaj mężczyźni, to ciekawe, w białych ubraniach. Nie jest powiedziane dwaj aniołowie, zakładamy, że to byli aniołowie, ale tutaj jest powiedziane dwaj mężczyźni albo dwaj ludzie. No ja mam dwaj mężowie. Czy mężowie, bo to jest jedno greckie słowo, które może oznaczać męża, w sensie mąż i żona, to słowo może oznaczać, mężczyznę albo po prostu człowieka. Więc tutaj jest powiedziane... Tak. Natomiast przez to, co oni mówią, zakładamy, że to nie byli jacyś obcy ludzie, zwykli ludzie, tylko że to byli... Z nieba. Właśnie. Aniołowie w postaci ludzi. Ale mówię, to jest nasze założenie. Prawdopodobnie poprawne, ale nie wykluczone. No, takie informacje, co mieli, to raczej nie mogliby... No, mała szansa, żeby Pan Jezus jeszcze jakiś ludzi przygotował, którzy mieliby ich o tym poinformować. Bo jest napisane... Tak? To jest odnośnie do Łukasza 24:4. Tak. Są też dwaj mężowie w świętych szatach, które na pustaniu Pana Jezusa, tam też to jest mężowie. No właśnie. Czyli też wiemy, że raczej o tam w innym miejscu, że anioł przyszedł i odwalił ten kamień. No, więc mówię, zakładamy, że są to aniołowie, bo to, co mówią i to na to, o to stanęli, tak jakby nagle się tam pojawili, z nie wiadomo skąd się wzięli. Natomiast, no, tak są przedstawieni mężczyźni w białych szatach, w białych ubraniach. I powiedzieli, mężowie z Galilei, dlaczego tak stanęliście i wpatrujecie się w niebo? No, dlaczego? No, dlatego, że i Pan został wzięty w górę, to trudno się dziwić, nie? Ale oni tutaj pytają, czemu? Czemu tak stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie w taki sposób, w jaki zobaczyliście go wstępującego do nieba. No i tu ostatnio też pokrótce, żeśmy się zastanawiali, o co chodzi z tym sposobem. Czy właśnie przyjdzie na obłoku? No gdzieś tam czytamy, że tak. Czy przyjdzie na Górę Oliwną? Rzeczywiście, tam znaleźliśmy fragment z księgi proroka Zachariasza, który mówi, że Mesjasz przyjdzie na tą Górę Oliwną i ona się rozpadnie na dwoje. 14 rozdział. Tak, 14 rozdział księgi Zachariasza. Więc wygląda na to, że będzie dużo podobieństw z tym jego wstąpieniem i stąpieniem, chociaż czytamy, że przyjdzie z aniołami, ze świętymi, więc to jego przyjście będzie jeszcze huczniejsze. Tak, huczniejsze i bardziej takie no, chwalebne. Więc to, co jest tutaj, myślę, istotne w tym, to to, że jest to, że było to widzialne, obserwowalne. Szczególnie w świetle zapowiedzi Pana Jezusa, który mówi, że będą wam mówili, że oto przyszedł i go nie widać. Że gdzieś jest w ukryciu, że jest w jakimś miejscu. I tu widzimy dzisiaj Świadkowie. Nauki Świadków Jehowy, Adwentystów Dnia Siódmego i innych ludzi, którzy twierdzą, że Chrystus przyszedł w taki sposób, że tylko albo niewidzialny, albo że tylko nieliczni o tym wiedzą. Tak jak ten kult, który się nazywa Kościół Boga Wszechmocnego. Twierdzą, że on przyszedł w postaci kobiety w Chinach. Że kobieta już jest tam w Chinach od iluś tam lat i ona jest tym przyjściem Chrystusa ponownie na ziemię. I oni bardzo szeroko dzisiaj działają na świecie. Jakiś czas temu oglądałem w Rosji takiego człowieka, który twierdzi, że on jest tym Chrystusem, który wrócił. I też ma wokół siebie taki niezły tłum zwolenników. Taki reportaż z nim oglądałem, no, na jakimś tam rosyjskim, znaczy to był chyba jakiś tam kanał po angielskojęzyczny, ale w Rosji, wiecie, gdzieś tam na Syberii daleko i masa ludzi tam, wiecie, kościółek ma swój i tam wokół niego ludzie chodzą i przemawia do nich, takie ma tam poselstwa do nich, no. I go czczą jako właśnie Jezusa, który powrócił. Nie? Ale widać, że jest to lokalna jakaś religia. Herezja. Herezja. I jakieś tam wąskie grono. Natomiast czytamy, że gdy Syn Człowieczy przyjdzie, to Jezus mówi jak błyskawica od wschodu do zachodu i wszyscy Go zobaczą. I ta Jagódka. Pierwszy rozdział, 11 wiersz. Także widzimy te zapowiedzi Pana Jezusa, że Jego powrót nie będzie w żaden sposób ukryty. Jakiś ukryty. To jest istotne tutaj. Że będzie, że przyjdzie w sposób widoczny i to... O, rozpętałam. Dla wszystkich ludzi na całej ziemi. Że wszyscy Go ujrzą, wszyscy Go zobaczą. Wtedy tylko Jego uczniowie Go widzieli. Wiecie, jak ktoś chce, że tak powiem, naginać pewne fragmenty, to może powiedzieć, no... On tutaj w końcu nie był widoczny, jak na jakimś etapie, że był zasłonięty może przez ten obłok i on tak przyszedł też w sposób niewidoczny na razie, a potem go zobaczymy. No ale mamy inne miejsca, w których Pan Jezus wyraźnie mówi, że tak nie będzie. Więc gdybyśmy tylko... I tutaj też zresztą nie jest powiedziane, że ten obłok go zakrył. Tutaj to nie jest powiedziane. Jest napisane, że go wziął ten obłok, co nie oznacza, że go ukrył. Więc ci, którzy się powołują na ten fragment, twierdząc, że Jezus przyszedł w niewidzialny sposób, to naciągają po prostu do swojej teorii. A tym bardziej, że wcześniej zapowiadali, że przyjdzie w widzialny sposób. Więc ich pierwotna wersja była taka, że Jezus powróci widzialnie, a kiedy to się nie stało, zmienili wersję na niewidzialne przyjście. Więc to nam też pokazuje, z czego to wynika. To nie wynika z tego, że oni to odczytali z Pisma, że Jezus ma powrócić w niewidzialny sposób, tylko dopasowali swoją naukę do swojego rozczarowania, że nie stało się tak, jak się spodziewali. Więc to nam wskazuje na te różne religijne kombinacje. Natomiast Pan Jezus w innym miejscu wyraźnie mówi, że to wszyscy zobaczą, że to nie będzie w sposób niewidzialny i ostrzegał przed tymi, którzy będą twierdzić, że jest tu czy tam. Jezus mówi, nie, jak ja przyjdę, to wszyscy będą wiedzieć, tak jak sępy się zlatują do padliny, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Będzie od razu jasne, będzie wiadomo, gdzie to się dzieje. I czytamy, że oni powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, a więc tutaj te wydarzenia najwyraźniej miały miejsce na tej Górze Oliwnej, o której też czytaliśmy w Księdze Zachariasza, że tam właśnie Mesjasz w swej chwale powróci. Może przeczytajmy ten fragment z tej Księgi Zachariasza jeszcze raz, żeby zobaczyć, jak to jest tam napisane. 14, tak. Zachariasza. Jakiś... Czy jest komórka? Ja już naprawdę muszę... Jakiś taki sygnał. To jest Zachariasza, 14 rozdział, może od pierwszego wiersza przeczytajmy. Oto nadchodzi dzień Jahwe, gdy podzielony będzie Twój łup pośród Ciebie. Zbiorę wtedy wszystkie narody do Jerozolimy na wojnę. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Połowa mieszkańców miasta pójdzie do niewoli, lecz pozostały lud nie będzie usunięty z miasta. Wtedy wyjdzie Jahwe i będzie walczył z tymi narodami, jak w dniu swojej walki, jak w dniu bitwy. I staną jego stopy w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy od wschodu. Wówczas Góra Oliwna zostanie rozcięta przez środek od zachodu na zachód, tworząc ogromną dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. i uciekać będziecie w dolinę mojej góry, ponieważ będzie do niej bardzo blisko, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem za dni Uzjasza, króla judzkiego. Wtedy przyjdzie Jahwe, mój Bóg, a z tobą wszyscy święci. W tym dniu nie będzie ani upału, ani mrozu. Będzie to jeden dzień znany Jahwe, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. W tym dniu popłyną z Jerozolimy wody żywe, połowa do morza na wschodzie i połowa do morza na zachodzie. I tak będzie latem i zimą, a Jahwe będzie królem całej ziemi. W tym dniu jeden będzie Jahwe i jedno jego imię. Cała ta ziemia zostanie zamieniona w równinę od Geby aż po Rimon na południe od Jerozolimy. Sama zaś Jerozolima zostanie wyniesiona. Zajmować ona będzie swoje dawne miejsce od bramy Beniamina aż do bramy pierwszej, dalej wiersz 11, i będzie ona zamieszkana i nie będzie już niczego przeznaczonego na zniszczenie. Jerozolima będzie żyć bezpiecznie. Wszystkie ludy natomiast, które walczyły przeciw Jerozolimie, Jahwe dotknie taką plagą. Zdrowym ludziom psuć się będą ciała. Oczy zaczną gnić w oczodołach, a język rozkładać się w ustach. W tym dniu Jahwe wzbudzi wśród nich wielkie zamieszanie. Jeden chwyci drugiego i porwą się na siebie nawzajem. Juda też będzie walczył w Jerozolimie. Zgromadzą tam mienie wszystkich okolicznych narodów, złoto, srebro i wielkie ilości szat. Plaga, jak ta wcześniejsza, dotknie również koni, mułów, wielbłądów, osłów oraz wszelkiego bydła w obozach. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły przeciw Jerozolimie, będą corocznie pielgrzymować, by złożyć pokłon królowi Jahwe zastępów i obchodzić święto namiotów. A jeśli któryś z rodów ziemi nie uda się do Jerozolimy, by złożyć pokłon królowi Jahwe zastępów, to zostanie pozbawiony deszczu. Jeśli na święto nie przyjdą Egipcjanie, nie będą mieli deszczu, spadnie na nich za to plaga. Podobną plagą Jahwe dotknie wszystkie narody, których zabraknie na obchodach święto namiotów. Taka kara jak Egipt dotknie wszystkie narody, które nie przybędą na obchody święta namiotów. W tym czasie konie na dzwoneczkach uprzęży będą miały napis poświęcony Jahwe. Garnki w domu Jahwe będą jak czasza sprzed ołtarza. Każdy garnek w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Jahwe zastępów. Gdy przybędą składające ofiary, będą ich używać do gotowania. W tym dniu w domu Jahwe zastępów nie będzie już handlarz. Czyli mamy pewne elementy tutaj, które wydają się pokrywać z pewnymi zapowiedziami czasów końca, z przyjściem Chrystusa. Tutaj mamy jakieś takie odnośniki, które wydają się gdzieś pokrywać z tą rozprawą Boga z jego wrogami w dolinie, no, podczas tej bitwy Armagedonu. Ale to inne miejsce, to jest inne miejsce. Tutaj mamy jakąś dolinę, tutaj koło Jerozolimy, więc pewne rzeczy są podobne, pewne rzeczy są inne. Dodatkowo później mamy jakieś narody, które są wokół, które służą Bogu, które jest poznanie Boga na całej ziemi. Czy to nam przypomina jakieś tysiącletnie królestwo? Tutaj są pewne podobieństwa do tysiącletniego królestwa, ale są też pewne jakieś takie, wydaje się, rozbieżności. Ta dolina jakby nie istniała jeszcze, że ona dopiero, tak, powstanie, dopiero powstanie, jak ta góra się nie rozstąpi. I w zasadzie no, jest tutaj troszeczkę trudności takich, żeby to połączyć z tym, co chociażby znajdujemy właśnie w Księdze Objawienia, czy innych proroczych zapowiedziach tego powrotu Pana. Więc jak dojdziemy do księgi Zachariasza, to może coś więcej tutaj na ten temat powiemy i może coś nam się troszeczkę rozjaśni. Chociaż obawiam się, że wiele z tych proroctw właśnie, mówię, jak ktoś tak pobieżnie je chwyci, jakiś jeden werset czy drugi, to łatwo to jest skleić. I jeśli tak weźmiemy właśnie tylko ten dziesiąty wiersz, czy tam wcześniejszy te wiersze, o tutaj wiersz czwarty, staną jego stopy w tym dniu na Górze Oliwnej i tylko to weźmiemy, no to wszystko gra. To łatwo jest to połączyć z tamtym, o tutaj Góra Oliwna, tu Góra Oliwna, staną jego stopy i się zatrzymujemy. No ale musimy wziąć cały kontekst, musimy wziąć cały rozdział, bo to jest jedno wydarzenie. Tutaj ewidentnie Zachariasz mówi o jakimś dniu Jahwe, w którym mówi o jakiejś walce z narodami, mówi o jakimś konflikcie, mówi później o jakichś konsekwencjach tego konfliktu. I pytanie, czy to jest ten sam dzień? Czy możemy tak na podstawie jednego wiersza połączyć to w jeden dzień? Myślę, że to jest taka bardzo ryzykowna interpretacja i łączenie tego ze sobą. Znowu, często to, co Bóg czyni w swoim Słowie, to odnosi się do pewnych historycznych wydarzeń i one rzucają jakiś proroczy cień na to, co ma przyjść, ale te szczegóły już nie mają miejsca, tylko one są obrazem jakiegoś kolejnego wydarzenia, więc niewykluczone, że z czymś takim tutaj mamy do czynienia. Mamy tutaj do czynienia z jakimś dniem, który najprawdopodobniej jeszcze nie miał miejsca. Coś takiego, przynajmniej ja nie doczytałem się, żeby gdziekolwiek w historii coś takiego miało miejsce. Za czasów Pana Jezusa ewidentnie ta Góra Oliwna stała jeszcze nieprzepołowiona, nie było tam żadnej doliny, nic takiego się nie wydarzyło. Więc być może będzie to jedno z wydarzeń, które też będą miały miejsce podczas powrotu Chrystusa. Nie możemy tego wykluczyć. Natomiast to, że Jan o nim nie pisze w objawieniu, pisze o innych rzeczach podobnych, jedno drugiemu nie przeczy. Jedno i drugie może mieć miejsce. Więc tutaj są różne możliwości interpretacyjne. Natomiast to, co dzisiaj ja dostrzegam wśród wielu takich ludzi, którzy się parają tymi eschatologicznymi scenariuszami, to jest właśnie wybiórcze klejenie wierszy. Wezmą jeden wiersz z tej księgi, wezmą jeden wiersz z tamtej księgi i prezentują nam jakiś spójny, wydaje się, obraz tego, co się ma wydarzyć, ale jak zaczniemy studiować te fragmenty, ich konteksty, to ten obraz się zaczyna rozmywać, zaczyna się sypać. Więc moim zdaniem powinniśmy naprawdę ostrożnie sami składać ze sobą te miejsca i widzieć, że one nie są tak jednoznaczne, nie są tak proste, jak niektórzy przedstawiają, klejąc pojedyncze wiersze. Jak mówię, przeczytamy cały rozdział, widzimy tu elementy, które mają jakieś cechy podobne. Komuś dzwoni. Tak, wiadomo komu. Ale gdzieś dzwoni. Więc mówię to tylko po to, żebyśmy słuchając tych ludzi, którzy z taką pewnością mówią o tych wydarzeniach końca, żebyśmy tak badali to, żebyśmy tak się nie dawali łatwo ponieść na fali ich oczywistości, bo tak jak mówię, często jest to zlepek pojedynczych wierszy, a nie wzięcie w całości tych zapowiedzi. I wtedy, jak mówię, powrywamy sobie podobne wiersze, to bardzo łatwo możemy coś skleić, co wydaje się być spójne, ale tak w rzeczywistości nie jest. Więc tutaj mamy przykład tego, że no, raczej ciężko będzie to połączyć z tym, co Pan Jezus mówi w tym naszym fragmencie z Dziejów Apostolskich, z tym wszystkim, co jest w tym rozdziale. Raczej tutaj myślę, że musimy pozostać przy tym, co tu jest jednoznaczne, czyli to, że Pan Jezus powróci w sposób, w który podobny będzie sposób. Będzie rozpoznany. Tak, będzie rozpoznany i czy to będzie na tą górę możliwe, być może tamten fragment jakoś to uzupełnia, ale to jest, nie jest to takie oczywiste. Czytamy tutaj też o drodze szabatniej w tym wierszu 12 w Dziejach Apostolskich, pierwszym rozdziale, że ta Góra Oliwna znajdowała się w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi szabatniej. Cóż to za droga szabatnia? To jest na jeden sabat. Na 1040 metrów tutaj. O, jest już samo objaśnienie. Dozwolona odległość na przebycie w sabat. Cały tydzień, tak? Nie. Tak. Szabat, Żydzi, to Żydzi dostali. Tego nie ma nigdzie w Biblii. To nigdzie biblijnie nie jest uzasadnione. Ale, no bo Żydzi mieli taką tendencję, jaką my też dzisiaj mamy, do tego, żeby ustalić coś, czego Bóg nie ustalił. Bóg powiedział, nie będziesz pracował w szabat. No ale teraz co to jest praca? Trzeba ustalić, co to jest praca. Czy wstanie z łóżka to jest praca, czy nie? Dla niektórych to jest. No. Czy... Uzdrawianie też jest zapalenie problem. Zapalenie świecy z uzdrawianiem. Tak. Że nie wolno pracować, a Pan Jezus uzdrawiał, czyli łamał szabat. Nie ma ani niektórych. Tak. Mówią, macie wiele dni, żeby przyjść. Nie? Uczniowie jedni głosy, tak? I oni pracują w szabat. Młócą. Rozsierali trochę z jedni. Ale już dla niektórych to była praca. Nie wolno było młócić. Żydzi mieli zestaw, jeśli dobrze pamiętam, 38 czynności, których nie wolno było czynić w szabat. I ich nie ma w Piśmie Świętym sprecyzowanych. Oni je sprecyzowali. Jedną z rzeczy, którą sprecyzowali, to jaką odległość człowiek może pokonać w szabat. I to było około kilometra, widzimy tam, 1000 ileś metrów. Więc to oni tak ustalili i jak ktoś się mieścił, no to nie łamał szabatu. Mieszkał w domu i to już nie dojechał. 900 metrów mógł przejść tam spokojnie, ale już 1200 nie wolno było. I teraz kto, no tak, ale szabat nie obowiązywał, jak się płynęło statkiem. No, więc można było na wodzie. Oni twierdzili, że na wodzie nie obowiązuje, znaczy nie to, że szabat nie obowiązywał, nie obowiązywała ta droga szabatowa. Więc Żyd mógł na wodzie, oni twierdzili na wodzie ogólnie. To zniosło, tak? Znaczy nie, oni mówili, że na wodzie nie ma tego ograniczenia, że jak ktoś jest na statku, jak ktoś właśnie płynie czy rzeką, czy tam na morzu, ale nie powiedzieli tego, że kto płynie, tylko powiedzieli na wodzie. Więc co mądrzejsi Żydzi wkładali butelkę wody Beczka sobie pod siedzenie i wtedy na wodzie mogli pokonywać dyliżansem dłuższe odległości, bo na wodzie wolno było trochę dłuższą drogę odbyć. To właśnie typowo żydowska mentalność, która pozwalała im na obchodzenie prawa, które sami stworzyli. Bo to oni wymyślili. Bóg nie powiedział, że nie wolno chodzić w szabat 2 kilometry. Bóg powiedział, żeby nie wykonywać pracy. Chyba też podróżowanie gdzieś tam jest w księgach. Tak, żeby nie wykonywać podróży swoich, żeby się nie zajmować swoimi sprawami. Tam prorocy ganili. Często też podróże wiązały się z handlem, biznesami. Z biznesem, nie? I też dlatego to było... Tak, więc tutaj zobaczcie, Pan Bóg pewne rzeczy powiedział nam w sposób oględny. Nie dlatego, żebyśmy nie wiedzieli, co On ma na myśli, tylko dlatego, że w różnych sytuacjach, w różny sposób powinniśmy się do tego odnosić. Chodzi o ducha przykazania, a nie o literę przykazania. Jest napisane, że mężczyźnie przynosi to hańbę, gdy nosi długie włosy. I teraz pytanie, co to są długie włosy? Czy do uszu, czy do karku, czy do połowy pleców? No właśnie, nie jest powiedziane. I teraz pytanie, czy my będziemy decydować o tym? Kto ma o tym decydować? Jak długie te włosy są za długie? Myślę, że właśnie Bóg dał to, żebyśmy to rozsądzili każdy sam. I myślę, że w różnych epokach ta długość się zmieniała. Podobnie, co to znaczy, że kobieta, kiedy ma długie włosy, to przynosi to jej chwałę. Kto ma to rozsądzić? Co z tymi kobietami, które mają problemy z włosami, którym wypadają włosy? Albo kobietami w Afryce, które mają takie zwinięte kubeczki na głowie i one nie są w stanie mieć długich włosów jak biała kobieta. Więc w tym momencie Myślę, że celowo Biblia nie daje takich szczegółów, bo to jest indywidualna kwestia i w różnych kulturach, w różnych miejscach widzimy, że to się różni. Natomiast niektórzy mają tendencję do takiego uściślania tego. I byłem niedawno w takim zborze, kochani bracia, i tego typu pytania do mnie kierowali. Właśnie, a co z włosami u kobiety? A co z włosami u mężczyzny? A co z makijażem? A co z jakimiś ozdobami? A co ze spodniami dla kobiet? Ja słucham tego. No i rozmawialiśmy tam. I po prostu widziałem tą ich tradycję już długo, w której oni tak funkcjonowali, tak zostali nauczeni. No i dla nich pojęcie świat to wszystko to, co nie zgadza się z ich ustaloną tradycją. Czyli oni mają tą swoją tradycję. I to mówię, kochani bracia, szczerzy bracia, po prostu tak źle nauczeni. To nie to, że oni są jacyś, wiecie, nie chcą iść za Panem Jezusem. Właśnie nie, oni bardzo chcą i oni myślą, że w tym leży część tego służenia Panu Jezusowi. W przestrzeganiu tych wzorców ubioru, fryzury i ozdoby. I tutaj z jednej strony mamy w Nowym Testamencie jakieś odniesienia, prawda? Ale zobaczcie, jak one są nieszczególne, nie skonkretyzowane. Kiedy czytamy, że kobieta ma mieć skromny ubiór, to co to znaczy? Ty tam mówiłeś do mnie słowo, które znaczy stosowny do okazji. Dokładnie. Stosowny do danej sytuacji, okazji. Odpowiedni ubiór. Tak? To jest o tym mowa. Więc teraz to nie oznacza, że możemy jakoś ustalić, jak ta kobieta ma wyglądać, za jaką kwotę może kupować sobie ubrania, a jaka kwota już jest ponad tym stosownym. Szare spódnice do kostek i wiadomo, no. No i w niektórych społecznościach wiemy, że tak to działa. W tych społecznościach menonitów, czy w społecznościach amiszów, czy innych, oni mają pewien kod. Tak. Ubioru i wtedy wszyscy muszą się mieścić w tym kodzie i spokój, tak? Nikt nie ma dylematów. Z jednej strony to jest dobre, fajne, no bo w człowieku nie martwisz się, w co się ubrać. Tak. Masz zapewnione konkretne ubranka na co dzień. Żona nie męczy męża. I wszyscy tak samo, nikt nikomu nie zazdrości, tak. Nikt nikogo nie... Więc to jest, wiecie, w pewien sposób fajne i wygodne. Z drugiej strony powoduje, że się staje jakaś ta grupa hermetyczna, izoluje się, bo cała reszta nie widzi czegoś takiego, więc już jest konflikt. Pojawia się konflikt. Już nie ma tej... Chociażby wszystkie inne rzeczy się zgadzali, ale przez to już jest rozdział, już jest rozdźwięk. Czyli widzimy, że tworzenie tego typu interpretacji, dodatków ostatecznie prowadzi do konfliktów. I w tej grupie, powiedzmy, za jakiś czas pojawią się reformatorzy, którzy zdecydują się coś tam dodać. Na przykład guziki, albo zamki, albo coś tam. Uznają, że to nie jest odstępstwem, że dalej mają te same mundurki, ale z zamkami. Bo zamek przyspiesza, ułatwia. A tamci świat! Zamek to świat! Do tej pory nie było zamków i było dobrze. Były guziki albo taśmy, były taśmami się wiązali, a inni chcieli guziki wprowadzić. Nie, taśmy były do tej pory, taśmy są najlepsze, nie? I zobaczcie, wojna, kłótnia. Tamci mówią, nie, to szaleństwo. Takie taśmy, guziki, nie ma znaczenia. Wielkie znaczenie. Ja nie żartuję, ale tak jest, tak było. Jak poczytacie, to do dzisiaj dnia oni się o to spierają, bo inny czepek, bo inna przedziałka na głowie. Naprawdę, tak jest. I oni się o to nienawidzą. Oni się o to dzielą. Nazywają siebie światem wzajemnie, bo mają inny przedziałek na głowie, czy mają inne zapięcie, czy inny czepek. No i to nam pokazuje, i skąd to wzięli? Nie wzięli tego z Biblii. Nie. Ktoś tam to wymyślił na przestrzeni ich tworzenia się tej grupy. Na tamten czas może nawet dla nich to było jakoś tam, nie wiem, pomocne w czymś. ale zrobiono z tego świętość, zrobiono z tego przepis wiążący. Tak jak tutaj ta droga szabatnia była obowiązującym obległością dla wszystkich Żydów, bo jacyś tam rabini kiedyś coś takiego wymyślili i narzucili. I tutaj oczywiście Łukasz tego nie neguje, on tego nie atakuje, on po prostu tylko wymienia ten to, ale nam daje do myślenia, to powinno nas zastanowić, czy i my czasami dzisiaj nie mamy takich tendencji w Kościele tworzenia takich pomysłów naszych i narzucania innym i oceniania innych i krytykowania innych, którzy nie robią tego, czy robią to, czego my nie robimy, albo właśnie nie robią tego, co my robimy. Tak, tutaj ta nasza wolność oczywiście, ona musi być temperowana nauką Słowa Bożego, ale nie możemy iść dalej niż w Słowo Boże mówi. Nie możemy dokładać. Ludzie, wiecie, na przykład w Kościele niektórzy posuwają się do mówienia tego, co mąż może z żoną w łóżku. Tak, tutaj sami dorośli mogą to powiedzieć, nie? Że to wolno, a tego nie wolno. I teraz na jakiej podstawie mogą coś takiego mówić? Były czasy w Kościele, jawnie o tym mówiono, że mężczyzna nie powinien patrzeć na swoją żonę, bo to pożądliwość oczu. Biblia mówi, że to ze świata, pożądliwość oczu. Więc po ciemku trzeba było się przytulać i się zbliżać do siebie. I mężczyzna nie mógł patrzeć na swoją żonę nawet, bo to była pożądliwość oczu. Więc ludzie takie rzeczy próbują regulować. I dzisiaj też słyszę niektórych kaznodziejów, którzy tam mówią, że to wolno, a tam tego nie wolno. Oczywiście widzimy pewne jakieś dzisiaj straszne rzeczy, chociażby ta cała kwestia zmiany płci i tej całej dyskusji dzisiaj, która się toczy i coraz głośniejsza jest, coraz więcej emocji wywołuje. I tutaj rzeczywiście myślę, że powinniśmy się zastanowić nad pewnymi rzeczami i zobaczyć pewne, tutaj już jest pewien element buntu wobec tego, jak Bóg nas stworzył mężczyzną i kobietą. To jest coś innego. Tutaj nie, przez to, że Biblia nie mówi o takich rzeczach, bo rzeczywiście nie mówi o zmianach płci, tak? Nie mówi na ten temat. Natomiast mówi o chociażby tym, że kobiety pałają żądzą do kobiet, mężczyźni pałają żądzą do mężczyzn i to nazywa grzechem. To nazywa zboczeniem. To nazywa złem. Więc tutaj mamy pewne wyznaczniki tego, co jest pójściem za daleko. I to musimy rozważać. I znowu, jeżeli ktoś zdecyduje się na coś takiego, musimy być też ostrożni, wiecie, żeby z jakąś niewłaściwą postawą teraz zaatakować tych ludzi i ich, że tak powiem, przekreślić, że dla nich już nie ma zbawienia, dla nich nie ma ratunku i tak dalej. Bo niektórzy chrześcijanie tak daleko idą wobec tych różnych ludzi, którzy dopuszczają się na przykład zmiany płci czy coś takiego. Ja myślę, że to jest dramat tych ludzi i teraz będą tacy ludzie się pojawiać i naszym zdaniem będzie teraz udzielić im pomocy, tak? Pomóc im, nie akceptując ich grzechu, a jednocześnie jakoś im pomóc. I to nie jest takie proste, to będzie naprawdę wielkie wyzwanie, patrząc na skalę, jaką to zaczyna przybierać. I promocję tego typu pomysłów i zachowań, które widzimy, no się szerzą. Nie? I coraz więcej, szczególnie młodych ludzi, podatnych na takie pomysły, obawiam się, będzie sobie eksperymentowało, a później no, konsekwencje, widzimy, mogą być dramatyczne. I też tak, i teraz my nie mamy tutaj biblijnych, wiecie, wyznaczników, tak? Nie mamy jakichś konkretów biblijnych w tym temacie. Natomiast mamy pewne wyznaczniki, inne, które nam pomagają w jakiś sposób się do tego odnieść. Ostatnio mieliśmy taką dyskusję tutaj z jednym bratem na temat tego, kiedy następuje zawarcie małżeństwa. Zobaczcie, Biblia tego też nie precyzuje dokładnie. Kiedy dochodzi do zawarcia małżeństwa? Czy kiedy dwoje ludzi sobie powie, że się kochają i zdecydują się razem zamieszkać i mieszkają jak mąż z żoną, czy to jest małżeństwo? Czy kiedy sobie w sercach postanawiają, że się już nigdy nie opuszczą, że będą ze sobą I nawet sobie to obiecają prywatnie. Czy to jest zawarcie małżeństwa? Czy musi być ceremonia? Czy muszą być świadkowie? Czy musi być jakieś publiczne uznanie? Zobaczcie, Biblia tego nie precyzuje. Nie mamy... Oczywiście czytamy o weselach w Biblii. Czytamy o pannie młodej i tak dalej, ale pytanie, czy Biblia mówi, że w ten sposób musicie zawierać małżeństwo? Czy w Starym Testamencie, kiedy Kain wziął sobie żonę, czy on tak to zrobił, czy inaczej? Skąd my wiemy, jak on sobie wziął tą żonę? Czytamy, że wziął sobie żonę, ale jak? W jaki sposób z nią zawarł małżeństwo? Ale ceremonii nie pisze. Czy kiedy Adam sobie brał Ewę, to ślub był, wesele było, świadkowie byli, no poza świadkowie Panem Bogiem. Nie byli. Poza Panem Bogiem nikt tam nie był, więc ktoś może, wiecie, powoływać się na tego typu przypadki. Jak czytamy, że Izaak wszedł do namiotu z Rebeką i nie czytamy o żadnym weselu, nic. Więc były jakieś tam zwyczaje ich, które są bardzo różnie przedstawione. A teraz jak jedziemy do Afryki, gdzie do tej pory nie było żadnego ślubu, tylko po prostu zamieszkiwali ze sobą i byli już małżeństwem. I to było oczywiste, że są małżeństwem, tak? Po prostu w niektórych miejscach... Proszę? No ale nawet jak nie było sołtysa, gdzieś tam mieszkają daleko od wszystkich innych i po prostu jak już ze sobą zamieszkają, to już mieszkają i już uważają się za męża, żonę. Pan Jezus pytał tą kobietę przy studni, że ten mężczyzna, żeby przyprowadziła męża, ona powiedziała, nie ma męża. Pan Jezus powiedział, dokładnie nie masz męża, nie będę cytować, bo ten... Z którym jesteś, nie jest twoim mężem. Ja w jakiś sposób, mężów, a ten nie jest. Ale w jakiś sposób Pan Jezus to ocenił, że to tak, nie jest jej mąż. Oczywiście. No więc, tak, no właśnie. Tak. To jednak trzeba. Więc mamy jakieś wskazówki, że mogą być ze sobą, a nie być małżeństwem. Tak? Czyli to chociażby jest jakaś wskazówka. Więc o to chodzi teraz. Ale teraz jak to precyzyjnie, że tak powiem biblijnie, teraz stwierdzić, kiedy jest to małżeństwo? Kiedy, co musi się stać, żeby powiedzieć, że oni są małżeństwem? Może za przysięgę przed Bogiem? Gdzie Biblia coś takiego precyzuje nam? Gdzie nam to... No właśnie, więc szukamy jakichś biblijnych różnych miejsc, które mówią, że to jest przymierze, to co mówisz, nie? Że Biblia nazywa małżeństwo jakimś przymierzem. I więc tutaj, czy nastąpiło zawarcie jakiegoś przymierza. I znowu, ja myślę ostatecznie, faktycznie, nie jesteśmy w stanie na kimś wymusić, że musi w taki czy inny sposób zawrzeć, ale myślę, że ta osoba powinna sobie zadać pytanie, czy ona rzeczywiście spełniła te biblijne wymogi i czy rzeczywiście jest to małżeństwo, które wszyscy wokół mogą uznać za małżeństwo. Czy jest to coś, co oni sobie mogą uznawać za małżeństwo, ale ani państwo tego nie uznaje za małżeństwo, ani sąsiedzi nie wiedzą, że oni są małżeństwem, ani bracia i siostry w zborze nie wiedzą, że on czy ona są w związku małżeńskim. Więc myślę, że to są rzeczy, które powinny być tak zrobione, tak, żeby to nie budziło kontrowersji. Ochrona, żeby to nie było coś takiego, co nikt tak naprawdę nie wie, z kim mamy do czynienia. Bo Biblia też mówi o takich właśnie cudzołożnych związkach, czy wszetecznych związkach. Tak? I tutaj musimy się tego wystrzegać i nie znaleźć się w niebezpieczeństwie w takiego związku. Więc tutaj mówię, może rzeczywiście nie mamy bardzo precyzyjnych tutaj jakichś ustaleń i nie powinniśmy narzucać komuś, a z drugiej strony nie możemy lekceważyć naszych tutaj społecznych uwarunkowań, które chronią nas przed życiem niemoralnym i przed dawaniem złego świadectwa i tak dalej. Więc to są rzeczy, które powinniśmy wziąć pod uwagę w rozmowach o tych rzeczach. Więc owszem, nie chcemy być ludźmi, którzy coś dodają do Słowa Bożego, ale też nie chcemy być ludźmi, którzy po prostu wolność w każdej sprawie i teraz każdy sobie sam decyduje o wszystkim. No nie. Tutaj myślę, że jednak mamy pewne biblijne zarysy, pewne jakieś właśnie dane nam przez Boga elastyczne wypowiedzi na różne tematy, a jednocześnie one mówią, że pewne rzeczy nie są właściwe. Pewne rzeczy są przekroczeniem pewnych granic. I tu jest dla nas ogromne wyzwanie, by szukać tego ducha, który stoi za tymi różnymi przepisami, które nie są precyzyjne, a jednak zawierają pewnego ducha, można powiedzieć. I też każdy z nas jest odpowiedzialny, żeby wobec siebie to stosować, tak? Że ja muszę rozpoznać, co to jest odpowiedni ubiór dla mnie. Co to znaczy, że mogę to, czy nie mogę tego, tak? Biblia mówi o obżarstwie. I teraz, kiedy jest to obżarstwo, tak? Czy opilstwo? Co mogę, a czego nie mogę? No, jeden może zjeść więcej i to nie będzie dla niego obżarstwem. Drugi już może tyle zjeść, jak zje tyle, co tamten, to się obeżre. Tutaj każdy musi indywidualnie to do siebie stosować. Tak trudno teraz wyznaczyć granice i ludziom, że tak powiem, mówić, ty się obżerasz. Czasami po niektórych faktycznie wydaje się, że się obżerają. Może trzeba im zwrócić uwagę z miłością. Natomiast tutaj musimy być ostrożni co do tego typu rzeczy, wiecie, żeby narzucać je. Żeby ale... nie mierzyć innych swoją miarą. Dokładnie. Więc tutaj są to rzeczy, które są w jakiś sposób powiedziane, ale nie są sprecyzowane. Co to znaczy miłować mamonę, prawda? Czy to znaczy, że trzeba wszystko rozdać? Czy każdy ma to zrobić? W niektórych przypadkach tak, tego Bóg oczekuje od pewnych ludzi. Ale nie od wszystkich. Czy można coś mieć? Czy można dużo mieć i nie miłować mamony? No właśnie, są to tematy, które musimy badać w naszych sercach. Nie można narzucić teraz, że już jak masz tyle, to już za dużo. Dla kogoś to może być za dużo, dla drugiego nie. Można nie mieć i miłować. Można nie mieć i miłować. I wciąż tylko nie myśleć tak, o tym. Dokładnie. Więc jest tutaj wiele różnych takich rzeczy dotyczących pracowitości, lenistwa, które są bardzo różnorakie dla różnych osób. Natomiast dobrze jest o nich czasami rozmawiać i gdzieś tam się zastanawiać, tak? Czy ja, czy ty, bracie, siostro, no, gdzieś tutaj się nie... Bo z jednej strony Paweł też pisze na przykład właśnie w kwestii tego, kiedy mówi o tych darmozjadach tam w liście do Tesaloniczan, prawda? Mówi o tych, którzy nie chcą pracować. Mówi takim, mówi, nie pomagajcie, niech... Jak nie chcą pracować, to niech nie jedzą. Bardzo twarde słowa, nie? Wypowiada. Ale to nie znaczy, że wszyscy, którzy nie pracują, teraz nie chcą pracować. Jest wielu, którzy chcą pracować, ale nie mają tej pracy. Z różnych powodów, no, nawet jak pracują, to ta praca nie wystarcza im. W tamtych czasach szczególnie było wielu ludzi, którzy mieli dorywczą pracę, którzy z dnia na dzień wiedzieli, czy będą mieli pracę. I wtedy jest zupełnie inna sytuacja. Takim ludziom należało pomagać. Więc tutaj też to są rzeczy takie, zobaczcie, no... Musimy każdą sytuację rozpatrywać indywidualnie. Nie możemy mieć jednego sztywnego wzorca i teraz wszystkich, którzy to czy tamto, od razu pod pręgierz i szablonowo sądzić. Nie? Tutaj każdy z nas winien siebie pilnować przede wszystkim, ale też będąc w społeczności, mówię, wystrzegać się tych tendencji do tworzenia takich kazusów, których Biblia nie tworzy, a z drugiej strony też mieć baczenie na siebie wzajemnie i się w miłości zachęcać, rozmawiać o tych tematach i szukać tej Bożej drogi. I myślę, że to jest dużo lepsze niż na każdy temat tworzenie jakiegoś kazusu, którym wszyscy muszą być poddani. No, czegoś takiego nie znajduję w Bożym Słowie i myślę, że ta droga szabatnia jest właśnie przykładem takiego, że tam jacyś ludzie się zgodzili do czegoś, ustalili i potem już nieważne było. Wszyscy musieli przez wieki się tego trzymać i niektórzy do dzisiaj się trzymają, albo właśnie kombinują z butelkami pod siedzeniem czy innymi pomysłami, żeby to jakoś ominąć własne przepisy. O tym był adwentyście, który w sobotę nie wiedział, czy ma się schylić, żeby podnieść jabłko, które mu spadło z drzewa. Wow. Bo to już praca. To teraz. Tak. Teraz. To takie dylematy jakieś, nie? Po prostu. Tak. Gdzieś wejdzie pod ten taki zakon, nie? I wszystkiego potem... Tak, ortodoksyjnie, nawet świecy nie zapalone, że służąca może zapalić, ale on nie może. Tak. No. Więc tutaj czytamy, że po tym oglądaniu w niebo wstępującego Pana Jezusa, oni wrócili do miasta, czyli do Jerozolimy, i tam w Jerozolimie udali się do sali na piętrze. No i tutaj mamy wymienione te imiona tych osób i czytamy, że ci, oni wszyscy, czyli tutaj ci apostołowie, trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. Jeszcze tylko jedną rzecz tutaj, tak akurat słuchałam też takiego nauczyciela wykładów też a propos tutaj dziejów apostolskich. On też zwraca uwagę na to, że czasami jak czytamy jakieś fragmenty, gdzie paralelne są w różnych, powiedzmy tam na przykład Ewangeliach i rozbieżności między imionami występują, to też odwraca uwagę na to, że te osoby mogły figurować pod różnymi imionami, tak samo jak na przykład ten, tam jak było w 23, Józef zwany Barsabą, którego też nazywano Justem. Do jednego mamy trzy imiona, prawda? I że po prostu to, co czasami niektórzy zarzucają, że o, rozbieżność, bo tutaj są takie osoby były, a tam jest powiedziane o tym samym, że były inne, że mogły być po prostu właśnie też jakieś pod innym imieniem. Dokładnie, że jakoś, że albo jakieś przydomki, czy jakieś pseudonimy, nie? Tak, mamy Szymon Piotr, tak, Kefas. Tak. I jeszcze jedno imię tam do niego też występuje. Także on ma, też jest pod kilkoma imionami, pojawia się w Nowym Testamencie. I no, to jest bardzo cenna uwaga, żebyśmy pochopnie nie dawali się nabrać, że są jakieś tutaj sprzeczności, że nawet tutaj ci apostołowie, te rzeczywiście, te listy za każdym razem są inne. W sensie jakieś tam jedno, dwa imiona się różnią. Tak. I tutaj widzimy, że to często są właśnie albo greckie imiona, albo żydowskie imiona, albo jakieś warianty tych imion. W Starym Testamencie też widzimy w tych różnych zestawieniach, w księgach kronik, w księgach królewskich czasami jakieś różnice. I one wynikają z wariacji tych imion, że to są jakaś pewne imiona. Ten sam król pod innym imieniem występował, bo gdzieś tam spisywał ktoś no, z jakiejś tam innej kultury. No, widzimy pewne różnice, które są nawet w naszych tłumaczeniach to oczywiste, nie? No bo tutaj różni tłumacze to różnie tłumaczą. Chociażby tutaj ja mam, nie mam tutaj Macieja, tylko mam Matiasa. I Barsabasa. Matiasa? Tak. Ja mam Józefa zwanego Barsabasem przez 2B, Barsabbasem lub Justusem oraz... A, jest Maciej, sorry. Ale ktoś tam inny, pamiętam, miał jakiegoś innego. Tutaj miał Macieja. Krzysztof czytał ostatnio. Tylko Krzysztof czytał ostatnio, jeszcze był tam jakiś inna wersja tego imienia. Ale to oczywiście są już kwestia tłumaczeń, tak? Natomiast w samej Biblii widzimy te rozbieżności rzeczywiście w użyciu pewnych imion. Więc tutaj ktoś był nazywany kimś tam, nie? Na przykład. I potem zamiast jego imienia pojawia się to, jak był nazywany. Nawet do dzisiaj niektórzy na mnie Jurek mówią. Chociaż mam na imię Paweł. W szkole niektórzy myśleli, że ja Jurek mam na imię. Zawsze do mnie Jurek wołali od nazwiska Jurkowski, bo niektórzy mnie przezywali Jurkiem. A później niektórzy myśleli, że tak mam na imię. Tak, też mogło być takie. Więc byłem Pawłem zwanym Jurkiem. Totalnie dwa imiona, a niektórzy to Jurek, oni do dzisiaj. Jurek. Jak to mi miejscu. No, że takie są zabawne. I zobaczcie, tutaj mamy Marię, Matkę Jezusa i Jego braci, którzy najwyraźniej uwierzyli po Jego zmartwychwstaniu, czy być może wcześniej, tego nie wiemy. Oczywiście katolicy, rzymscy katolicy będą mówili, że to są Jego kuzyni dalsi, czy bliżsi, że ona miała synów, wiecie, no to są te wszystkie rzymskokatolickie przekonania o jej byciu wiecznie dziewicą, więc nie mogła mieć synów. Natomiast no, mamy kilka miejsc w Ewangeliach, które mówią o Jezusie i Jego siostrach, braciach, które No, zresztą język grecki posiadał inne słowo na kuzyn. To słowo się pojawia w Nowym Testamencie, więc to nie jest tak, że nie mieli innego słowa i zawsze używali jednego słowa bracia. Więc tutaj najprawdopodobniej mamy mowę o Marii, Matce Jezusa i jego braci, rodzonych braci. Która mówi o tym, że jego bracia pochodzili od Józefa, od pierwszego małżeństwa. Że to nie było dzieci jej, tylko to byli jego bracia, ale przyrodni. Okej. Okay. Też słyszałam, że Józef szybko zmarł, ona potem jeszcze miała dzieci, to też było. No, różne wersje są, natomiast Ewangelia jakby o tym nie mówi. Tak, nigdzie tam nie widzimy, żeby Józef wchodził z jakimiś już dziećmi do małżeństwa. Ale wiadomo, ludzie kombinują jak mogą, żeby swoje doktryny bronić. To jest też przykład właśnie tragiczny wychodzenia poza pismo i szukania jakichś przedziwnych interpretacji, kiedy prosta interpretacja no, nie jest zła, nie jest jakoś, tylko że ktoś już ma jakąś doktrynę i teraz mu nie pasuje do tej doktryny, więc będzie szukał przedziwnego wyjaśnienia i przedziwnej interpretacji. No, co raczej nie wychodzi ludziom na dobre. To, co myślę tutaj warto podkreślić, to to, że tutaj mamy wszędzie mężczyzn w wierszu 13, a później mówimy o kobietach, że razem trwali w jednomyślnie w modlitwie. Więc tutaj już kilkakrotnie zauważyliśmy, że przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa kobiety mają taką znamienną rolę. I tutaj też widzimy tą jedność mężczyzn i kobiet, którzy wspólnie się modlą, oczekują na wylanie Ducha Świętego. Więc chociaż apostołami byli mężczyźni i Pan Jezus wybrał mężczyzn do tej szczególnej posługi, i później też widzimy tą rolę mężczyzn jako starszych, jako biskupów w Kościele, czyli starszych nadzorców zborów. I też diakonów, to jednak widzimy, że kobiety cały czas były w tym gronie. One współuczestniczyły, one chodziły z Jezusem. One tutaj też oczekują wylania ducha. I później, kiedy czytamy, że w drugim rozdziale 120 osób, mężczyźni i kobiety, otrzymały Ducha Świętego. Więc tutaj to jest też ważne, żebyśmy w tej naszej dzisiejszej, też toczącej się dyskusji na temat ról mężczyzn i kobiet w Kościele, no, nie byli skrajni w żadną stronę. Nie szli za daleko w tym, że nie ma żadnej różnicy między mężczyzną a kobietą. W pewnym sensie nie ma. W pewnym wymiarze przystępu do Boga, doświadczenia ducha. Oczywiście, tutaj nie masz mężczyzny ani kobiety. Pismo o tym wyraźnie mówi, że wszyscy mamy przystęp w jednym duchu do Boga i kobiety są współuczestniczkami żywota i dziedzictwa w Chrystusie. Więc tutaj absolutnie nie można umniejszać doświadczenia duchowego, życia i tego wkładu, które kobiety mogą mieć w życie Kościoła. Natomiast w pewnych kwestiach widzimy wyraźnie zawężenie tej roli mężczyzn do nauczania i prowadzenia sprawowania pewnego autorytetu w prowadzeniu Kościoła. Natomiast w każdej innej sferze kobiety mogą usługiwać i mogą brać czynny, aktywny udział w życiu Kościoła. I też mamy dzisiaj społeczności, w których widzimy, że kobiety są bardzo zepchnięte na margines i nie wolno im robić różnych rzeczy, nie wolno im się odzywać w żaden sposób, nie wolno im posługiwać w żaden sposób. A są inne społeczności, które się rozpadają przez to, że kobiety zajmują pastorskie stanowiska, nauczają w Kościele. Też teraz w zeszłym tygodniu byłem w takiej społeczności, która się z takiego powodu rozpadła. Z dnia na dzień społeczność 70 osób, nagle bez zapowiedzi kobieta staje za kazalnicą, naucza, no, pastor ją wprowadza, że tak powiem, w urząd i zbór się dzieli. 50 osób odchodzi ze zboru z tego powodu, bo nie ma możliwości, wiecie, dialogu w tym temacie, nie? I tragedia. Myślę sobie, no naprawdę jakieś szaleństwo, żeby tak dzielić zbór. Jaka też odpowiedzialność tego pastora. No, tak. Obawiam się, że on pod presją góry denominacji, której bardzo zależy, żeby kobiety były pastorami i nauczały w kościele. Tak, są pastorzy, którzy jakoś tak się nie poddają. Oczywiście. Tej presji. Niektórzy się nie poddają, a niektórzy niestety ulegają albo myślą, że może to jakoś przejdzie, a to tam jakoś to będzie. No może kilka osób podejdzie. Jakby, nie wiem, sami są przekonani, że to jest słuszne albo pod presją. Trudno powiedzieć. Są różne przyczyny. Ja nie znam szczegółów tam aż tylu. To, co wiem, to było smutne, jak się dowiedziałem, co się stało. I jeszcze ci, którzy zostali, też mówią, że odejdą, bo po prostu tak dalej pójdzie. Nie? To tragedia. Nie? Z góry się dzieli, gdzieś ludzie są... Bo to wiadomo, dla nich, dla tych 50 podejście też było ciężkie. To było bolesne. To było, wiadomo, zmaganie, tak? Które wynikało z sytuacji, przed którą zostali postawieni. Więc tutaj chcemy dostrzec, też będziemy dalej czytali Dzieje Apostolskie i zobaczymy, jak tam kobiety się pojawiają w różnych posługach. I to nas powinno zachęcać do tego, żeby siostry zachęcać zboże do uczestnictwa w posłudze Kościoła. Jedynie to, co Pismo wyraźnie mówi, że to ma być przez braci prowadzone, no to tutaj bracia mają to prowadzić i się tego trzymać i wtedy nie ma problemu, nie ma konfliktu. Natomiast jak w jedną czy w drugą stronę pójdziemy w skrajności, no to będą szkody, będą z tego powodu podziały. Wielu ludzi, którzy wiem, nawet dzisiaj są w tych zborach, gdzie kobiety nauczają i pasterzują, wielu tych ludzi nie czuje się dobrze. Po prostu nie chcą nigdzie pójść, bo tam zawsze byli, bo gdzieś tam już mają przyjaciół i im ciężko jest, ale boleją nad tym. To nie jest tak, że wszyscy, którzy tam są, to się z tym zgadzają. Wielu ludzi tam jest, ale się nie zgadza. Boleje nad tym. Mają nadzieję, że może coś się zmieni. Więc to nie jest takie proste i bezbolesne, jak niektórym się wydaje, no, przekraczać te biblijne, wyraźne wskazania. Bo tak jak mówię, pewne rzeczy nie są wyraźne. Pewne rzeczy są elastyczne i możemy dyskutować i możemy próbować rozumieć różne punkty widzenia. Natomiast pewne rzeczy są tak powiedziane wyraźnie, że tutaj trzeba po prostu to zignorować. Trzeba powiedzieć, że to już nas nie obowiązuje, że to było kiedyś tam, a dzisiaj to już nie obowiązuje. Ale nie mamy podstaw do tego, żeby coś takiego twierdzić. Ale niektórzy ludzie się na to ważą i mówię, negują wyraźne, jednoznaczne nauczanie Słowa Bożego. Więc to jest dramat. Natomiast tutaj widzimy, oni wszyscy razem modlili się. Natomiast zobaczcie, w wierszu 15 Piotr występuje wśród braci, a było tam zgromadzonych około 120 osób i tutaj raczej te 120 osób nie tylko braci opisuje, ale również te kobiety, o których wcześniej była mowa. Natomiast Piotr tutaj wśród braci podnosi tą kwestię. Więc mówi o wypełnieniu się słów Pisma, w których Duch Święty ustami Dawida zapowiedział, że pojawi się ktoś taki jak Judasz i stanie się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa. I teraz do jakich słów Pisma on się odnosi? Gdzie Dawid coś takiego zapowiedział? 41 psalm, niby jakiś tutaj odnośnik jest do 41 psalm, 9 wiersz. 10. Dawid mówi psalm 41. Nie mam psalmów. Może są to? Może są? Nie. O, ja mam zakończone. O, widzisz. Myślałam, że nie ma. Który wiesz? Tutaj 9, a u Jagody 10. 10. Więc 9 albo 10. Nawet mój przyjaciel, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, wystąpił przeciwko mnie zdradziecko. No i tutaj prawdopodobnie Dawid mówił o jakimś swoim przyjacielu, który go zdradził. Wiemy, że miał takich przyjaciół, którzy go zdradzili. Natomiast mówiąc to, prorokował. Prorokował też o Mesjaszu. I Pan Jezus mówi, ten, który je ze mną chleb, ten mnie zdradzi. No, czyli Jezus też, mówiąc tamte słowa, odwołuje się do słów tego psalmu najprawdopodobniej. Więc to jest jeden z przykładów. Jeszcze tam jakiś inny fragment jest jeszcze podany, tylko ten. Tak? Okay. Jana 13, 18. Możesz przeczytać, Dominika? Co tam mamy? Mówię o was wszystkich. Ja wiem, który wybrałem, ale żeby się wypełniło pismo. Ten, który jest ze mną też, powiem przeciwko mnie swoją pianę. Czyli tutaj mamy też cytat. Pan Jezus cytuje właśnie z tego. I to też jest z tego 41. Tak, bo to podnieś pięte to właśnie tutaj jest przetłumaczone jako właśnie zdradzić. No i tutaj mamy troszkę więcej szczegółów na temat tego Judasza. Został on zaliczony do nas, otrzymał udział w tym posługiwaniu, w tej służbie, czyli miał udział w tej służbie. Tak jak oni służył, można powiedzieć, Jezusowi, służył tak samo jak pozostali uczniowie, a jednak był synem zatracenia, Jezus go nazwał. Więc to jest właśnie przykład tego, o czym wcześniej mówiliśmy. Bycia w gronie Jezusa, robienia różnych rzeczy dla Jezusa, ale niestety nie bycia w Jezusie. Nie posiadaniu tego nowego serca, nowej duszy, tej przemiany życia, która płynie z napełnienia tym Bożym życiem przez Ducha Świętego. I czytamy, że on za zapłatę niesprawiedliwości nabył pole. A tam w Ewangeliach czytamy, że kto nabył to pole? Judasz? Nie, Judasz przyniósł te pieniądze. Czytamy, że on wziął te pieniądze i zwrócił te pieniądze. A arcykapłani wzięli te pieniądze i kupili to pole. Więc tutaj znowu mamy pewną rozbieżność. On za zapłatę niesprawiedliwości nabył pole, a gdy padł na twarz, padł, pękł przez środek i wypłynęły wszystkie jego wieczności. Tam czytamy, że on się poszedł i powiesił. Ale tradycja tutaj mówi, że on się powiesił i że nabrzmiał i wtedy spadł. I... Okej. Okay. Czyli jest pewna rozbieżność w nabyciu pola i w jego sposobie, w jaki umarł. I teraz pytanie, czy albo Łukasz, albo ewangelista się myli, albo mówią o tym samym, tylko w taki, jest, ktoś mówi niezbyt precyzyjnie. Czyli tutaj Piotr, bo to Piotr mówi, tak? A Łukasz relacjonuje to, co Piotr powiedział. To nabycie pola przez niego może być po prostu tylko takim podsumowaniem, że za te pieniądze, które on dostał, to pole zostało kupione. Co prawda on go nie kupił osobiście, ale jakby ono zostało kupione za te pieniądze, które on wziął, które on dostał. I w Ewangelii mamy szczegóły, jak to było. Tutaj Piotr się już to nie wdaje. Teraz nie wiecie, nie opowiada szczegółowo, jak to było, że on wziął, potem żałował, przeniósł. On po prostu o tym nie opowiada. Mówi, on dostał, zdradził Jezusa, dostał te pieniądze, a te pieniądze nabył pole. A tak naprawdę to on nie nabył pole, tylko oni. Więc tutaj mamy przykład nieprecyzyjnego relacjonowania, co nie oznacza, że ktoś kłamie. Co nie oznacza... Tak. I mamy wiele takich przypadków w Nowym Testamencie, czy nawet w Starym Testamencie, kiedy mamy jedną szczegółową relację i mamy drugą mniej szczegółową relację. Mamy na przykład Pana Jezusa, który przychodzi do ziemi Gerazeńczyków i w jednej Ewangelii czytamy o jednym człowieku opętanym, a w drugiej czytamy o dwóch opętanych. I teraz ten, który mówi o jednym, być może mówi dlatego o nim, że ten był tym agresywnym, tym właśnie najbardziej, a ten drugi mógł być tam z nim, być może mniej agresywny, albo skupia się na nim, żeby pokazać, co się wydarzyło, żeby o tym człowieku powiedzieć, co nie oznacza, że drugi też tego nie przeżył. Więc tutaj mamy rozbieżność, ale to jest naturalna rozbieżność różnych ludzi, którzy komentują te same wydarzenia. Jakbyście posłuchali Agnieszki relacji moich z różnych wydarzeń, mogłoby się okazać, że gdzieś indziej byliśmy. Byliśmy razem, tylko na coś innego zwróciliśmy uwagę. Ja pewnych rzeczy w ogóle nie zauważyłem. Agnieszka ma pamięć do szczegółów, a ja po prostu ogólnikowo opowiadam i jak ona mnie skoryguje, aha, faktycznie, mówię, tak, tak, nie, rację. Ale to nie to, że ja kłamię, po prostu jakoś tam mam swoje wyobrażenie i takie bardzo nieszczegółowe i opowiadam o czymś, co czasami faktycznie nie jest ścisłe. A kobiety są detalistami. Tak, tak, to jest jak się urodzi dziecko i mówi, wiesz, urodziło się, ile ważyło, a ile... Nie, mężczyzna nie wie w ogóle, nawet nie pytał o to, bo co to jest. Nie? No, no od razu, nie? Tak, a kobieta ile ważyło, ile centymetrów, jaki był poród, ile trwało. Dokładnie, ale no, tak jesteśmy stworzeni. Że... Tak, tak. Dokładnie. Natomiast tutaj Piotr podaje więcej szczegółów na temat tego, jak on rzeczywiście zginął. Tam tylko ewangelista stwierdził, poszedł się powiesić. Natomiast ten mówi, że gdy padł na twarz, nie mówi, że on się potknął na tym polu, czy coś takiego. On się mógł tam powiesić rzeczywiście, ale lina się zerwała, spadł na twarz, bo to, że spadł na twarz i pękł przez środek, oznacza, że spadł z dużej wysokości. Więc niektórzy twierdzą, że to pole było w miejscu gdzieś tam nad jakąś doliną, przepaścią i tam drzewo. On się na tym drzewie powiesił, skoczył w tą przepaść, się zerwał, spadł z dużej wysokości, no i stało się to, co tu się stało. Bardzo nieprzyjemne szczegóły. Natomiast czytamy, że stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano to pole Akeldama, czyli pole krwi. Akeldama. Akeldama. Tak. Natomiast tam czytamy, że w Ewangelii, pamiętacie, tam czytamy, że oni kupili to pole i zostało nazwane. Tam po prostu nie ma tych wszystkich szczegółów, tylko znowu ewangelista ogólnie mówi, że oni kupili to pole i zostało nazwane tak. I tam to wygląda tak, że jakby zostało tak nazwane z powodu, że za krew były te pieniądze. Tutaj wydaje się, że to było wynikiem tego, co się stało z Judaszem. Może jedno i drugie. Więc tutaj znowu mamy po prostu odniesienie do pewnych wydarzeń, które nie są istotą rzeczy. Oni tylko je pokrótce relacjonują i przedstawiają w taki zarysowy sposób. Jeden zwraca na to uwagę, drugi na tamto. I teraz możemy wyjąć to i się spierać i mówić, o, pismo ma błędy. Nie, po prostu mamy relację dwóch ludzi, którzy w inny sposób to przedstawiają. I tutaj musimy się zatrzymać, bo już jesteśmy lekko po czasie. Więc za tydzień zastanowimy się nad tym ich wyborem 12, w jaki sposób to zrobili i różne kontrowersje, które też się pojawiają, czy właściwie zrobili, czy niewłaściwie, czy to był ten, czy to nie był. Czy losować zboże. Czy losować, czy nie losować. Czy poprzez podniesienie ręki, deklamat. To są też ciekawe tematy, którymi jak Bóg pozwoli za tydzień się zajmiemy, a teraz się pomódlmy jeszcze chwilę. Kochany nasz Panie, dzięki Ci za Twoje słowo i za to wszystko, czego za każdym razem, gdy sięgamy po nie, możemy się uczyć. Jak żyć, jak postępować, żeby Tobie się podobać. I prosimy o tę mądrość. Panie, tak bardzo potrzebujemy tej mądrości z góry, aby nie posuwać się w żadną skrajność, aby nie używać Twego słowa w niewłaściwy sposób, żeby nie lekceważyć tego, co jest napisane, ale właściwie to odczytywać, właściwie to stosować, nie posuwać się do żadnej skrajności, nie nadużywać Twego słowa, nie lekceważyć niczego, co jest zapisane w Twym Słowie. Prosimy o mądrość. Prosimy też o zdolność w rozmowach, żebyśmy, kiedy rozmawiamy o Twoim Piśmie, o tych właśnie nakazach, zakazach, o tym, co czujemy, o tym, co my osobiście robimy, żebyśmy też to robili we właściwy sposób, żeby nie atakować brata, siostry, który coś inaczej rozumie, coś inaczej interpretuje, ale żebyśmy umieli sobie pomagać, żebyśmy umieli się zachęcać, żebyśmy umieli się wzajemnie korygować, kiedy być może coś źle rozumiemy, być może coś źle interpretujemy, żebyśmy nie byli zarozumiali i kurczowo nie trzymali się naszej jedynej słusznej interpretacji, ale byli otwarci na korektę, byli otwarci na zastanowienie się, na zweryfikowanie naszych poglądów. Ucz nas tego, Panie, w tej społeczności, I prosimy o to dla zborów, Panie, szczególnie dla tych, którzy, dla tych, które są właśnie w takim nauczaniu kazusowym, kiedy właśnie jacyś ludzie decydują, jak wszyscy mają myśleć i zabraniają innym myśleć i rozważać samodzielnie pisma. Wołamy, kochany Panie, o Twoje światło, o Twoją łaskę, żeby Twój Duch prowadził Twój Kościół, żebyśmy byli poddani Twemu Duchowi, uczyli się tego zaufania do objawienia, które Ty dajesz przez Twego Ducha, kiedy jest zdrowe nauczanie, kiedy jest, jest ta wolność do wyrażania poglądów i wspólnego dochodzenia do prawdy, do jedności ducha, jedności myśli. Pomóż, kochany Panie, pomóż Twoim Kościele, aby też była ta właśnie jedność w modlitwie, którą tutaj widzimy, to całe grono modlące się i oczekujące na wylanie Twego Ducha zgodnie z Twoją obietnicą. I też, Panie, wołamy o tą pełnię Ducha dla nas i dla Twego Kościoła, żebyśmy byli ludźmi, którzy chodzą w mocy Twojego Świętego Ducha, którzy nie żyją tylko w ludzkich siłach, ale mamy naszą siłę w Tobie. Doświadczamy mocy, której Ty udzielasz, kochany Panie. Prosimy, daj nam doświadczać tego w coraz większej mierze w naszym życiu. Amen. Amen. Amen. Thank you.